Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 stycznia, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Śledztwo w miejscu tragedii, ale także w Polsce. Krakowska prokuratura będzie wyjaśniać okoliczności śmierci 26-latki, która pojechała na kościelną misję do Boliwii. Niemiecki rząd przyjął projekt ustawy o opłatach za drogi. Ile to będzie kosztować zagranicznych kierowców? O tym za chwilę w serwisie Trójki. Powiemy też o elektrycznych autobusach. Są plany, żeby jeździły po ulicach polskich miast za kilka lat. Pojechała, żeby pracować w ochronce dla dzieci. Zaledwie 2 tygodnie temu zginęła ugodzona nożem podczas napadu rabunkowego na placówkę. Polska wolontariuszka została zamordowana w Boliwii. Pochodząca z Małopolski Helena Kmieć była na misji salwatorianów w mieście Cochabamba. Napastnik miał włamać się do domu, w którym mieszkały dwie wolontariuszki z Polski. 26-letnią Helenę Kmieć ugodził nożem, mówił Polskiemu Radiu ksiądz Marek Gadomski, salwatorianin i duszpasterz wolontariatu misyjnego. Po próbie ratowania niestety pani Helena zmarła. Drugiej wolontariuszce nic się nie stało i jest bezpieczna. Z informacji przekazanych przez stronę boliwijską wynika, że sprawcy zostali już zatrzymani, a napad miał tło rabunkowe. Polska prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie, mówi Janusz Chnatko, rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie. Prokurator będzie się zwracał za pośrednictwem ambasady do Boliwii o przekazanie materiałów, które tamte władze ustaliły w ramach prowadzonego własnego śledztwa. Wolontariuszka wyjechała do Boliwii 2 tygodnie temu. W ochronce prowadzonej przez siostry służebniczki dębnickie miała pracować pół roku. Boliwia znana jest z wysokiego poziomu przestępczości, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie niemal codziennie dochodzi do napadów. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. A w serwisie Trójki przenosimy się teraz do Strasburga. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło rezolucję stwierdzającą, że nie można bezkarnie siać nienawiści w internecie. Jest też zalecenie dla wszystkich państw członkowskich, żeby podjęły działania zapobiegające takim przejawom agresji. Andrzej Geber. Wolność wypowiedzi jest fundamentalnym prawem obywateli w demokratycznym społeczeństwie. Nie oznacza to jednak, że w internecie, drogą online, można bezkarnie obrażać, zastraszać, nękać i podsycać do nienawiści, podkreślono w rezolucji. Zdaniem parlamentarzystów na zachowania, które stały się plagą w globalnej sieci, potrzebna jest zdecydowana odpowiedź, bowiem rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej nienawistnych treści nie jest sprawą prywatną, lecz dotyczy całego społeczeństwa. Zgromadzenie zaapelowało do państw członkowskich o ratyfikowanie Europejskiej Konwencji o cyberprzestępczości oraz podjęcie współpracy opracowaniu wspólnych przepisów, które zapobiegać będą rozpowszechnianiu tak zwanego hejtu. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Niemcy wprowadzą autostradowe myto. Rząd w Berlinie przyjął projekt ustawy wprowadzającej winiety za korzystanie z autostrad. A wysokość opłaty będzie uzależniona od tego, ile spalin emituje samochód. Nie wiadomo jeszcze, od kiedy myto będzie pobierane. Dla kierowców z zagranicy przewidziano winiety 10-dniowe, 2-miesięczne oraz roczne. To, ile będą kosztować, zależeć będzie od tego, jak ekologicznym samochodem się poruszamy. Właściciele najnowocześniejszych i najczystszych samochodów zapłacą za 10-dniową winietę 2,5 euro. Właściciele starych, trujących środowisko samochodów nawet 10 razy więcej. W przypadku winiety 2-miesięcznej widełki rozciągają się od 7 do 50 euro. Winieta roczna ma kosztować maksymalnie 130 euro. Ustawa trafi teraz do Bundestagu. Następnie zostanie rozpisany europejski przetarg na budowę całego systemu. Jest mało prawdopodobne, aby zaczął on działać w tym roku. Realniejszy jest termin w 2018. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. A tymczasem u nas powstał plan zakładający, że ulicami miast za kilka lat będą jeździły elektryczne autobusy. Program nazywa się Bezemisyjny Transport Publiczny i dziś zaprezentowano go w Resorcie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. A wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz ocenia, że busy mogą zrewolucjonizować komunikację w miastach. Za 2 lata, kiedy spotkamy się tutaj w tym miejscu, będziemy mogli Państwu pokazać kilka produktów, które wyjadą na ulice polskich miast, a następnie będziemy nimi mogli się poruszać również w Hanowerze, Berlinie, w Paryżu. Dziś samorządy, mimo że Polska jest producentem wygrywającego międzynarodowe konkursy autobusu elektrycznego, wybierają autobusy spalinowe albo hybrydowe. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Maciej Chorowski ma nadzieję, że uda się to zmienić. Jeżeli powstanie prototyp, to wtedy my gwarantujemy rynek, który umożliwi optymalizację kosztów produkcji na taką skalę, że rzeczywiście jest szansa na to, aby rozwiązania były konkurencyjne wobec tych, które obecnie są osiągalne. Udział w programie zadeklarowało wstępnie 21 miast oraz Górnośląski Okręg Przemysłowy, w którym jest 29 gmin. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 17.30. Sponsorem audycji jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Sponsor strategiczny polskiej piłki ręcznej. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. W takich momentach ręce opadają. Andrzej Wawrzyk dostał prezent od losu. Wybrał go, choć mógł dziesiątki innych, obóz Deontaya Wildera, żeby powalczyć o pas WBC w kategorii ciężkiej. I co się okazało na miesiąc przed walką? Że nasz pięściarz wpadł na dopingu. Walki nie będzie, w obozie mistrza nerwowe poszukiwanie nowego rywala, a Wawrzyk pewnie już nigdy nie zmarzy plamy. Oszusta. Teraz przyjemniejsze informacje, zwłaszcza dla wszystkich rozkochanych w tenisie. Tej nocy, względnie wczesnym przedpołudniem, klasę w Australian Open pokazali najpierw Gregor Dimitrov, potem Rafa Nadal. Ten pierwszy, poruszający się po korcie z klasą Rogera Federera czy Pita Samprasa, nadspodziewanie łatwo poradził sobie w trzech setach z Davidem Goffenem. Nadal też rozegrał tylko trzy sety z kanadyjskim dryblasem Miloszem Raoniciem. Kłopoty miał tylko w drugiej partii, gdy bronił aż sześciu piłek setowych. Tuż po meczu Jim Courier zapytał go, jak sobie z tym poradził. As always, I don't know. Jak zwykle nie mam pojęcia, a zupełnie serio, to po prostu walczyłem i wierzyłem, że mogę wygrać każdą kolejną piłkę. Tak robię od początku mojej kariery. Milosz pokonał mnie dwa tygodnie temu w Brisbane po ciężkim meczu. Tym razem zdecydowałem się wejść ciut głębiej w kort przy returnach i skupić się na moich serwisach i to się dziś udało. Zatem Nadal i Dimitrov tworzą drugą parę półfinałową. Wcześniej o finał w Melbourne zagrają dwaj Szwajcarzy, wspomniany Federer i Stan Wawrinka. W turnieju pani trwa piękny sen Mirjany Lucic-Baroni, tej samej, która ma już prawie 35 lat i w drugiej rundzie pomogła się spakować Agnieszce Radwańskiej. Chorwatka w trzech setach wygrała z Karoliną Pliszkową i w półfinale spotka się z Seriną Williams. Ta zgodnie z planem odprawiła Joannę Kontę. A propos Australii, to właśnie stamtąd wrócił właśnie Sebastian Kawa. On, jak wiadomo, nie wywija zawodowo rakietą tenisową, ale nie ma sobie równych, pilotując szybowce. Kilka dni temu wywalczył 11 złoty medal w Mistrzostwach Świata. Tym razem w klasie 11-metrowej, a przed zawodami miał wyjątkowo podgórkę. Jestem zadowolony z tego, jak się potrafiłem przygotować i przełamać, że tak powiem, złą passę, która w tym roku mnie prześladowała. Miałem trudny rok, miałem swoje kłopoty, miałem kłopoty z treningiem, miałem kłopoty na początku roku znaleźć sponsorów, pieniądze w ogóle, żeby wyjechać na zawody, ale końcówka była, jak widać, bardzo dobra i pracowałem dosyć dużo na to, żeby tak się to skończyło i jestem zadowolony z siebie. Gratulacje dla Sebastiana Kawy, a kończymy tak jak zaczęliśmy, niestety sportowymi kanciarzami. Właśnie okazało się, że jeden ze złotej olimpijskiej sztafety z Pekinu, sztafety 4x100 metrów, niejaki Nesta Carter gnał do mety pełen sterydów. Sprawa się wydała po latach, a Jamajczycy stracą oczywiście złoty medal. Straci go również biegnący w tej sztafecie Usain Bolt. Sponsorem audycji było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Sponsor strategiczny polskiej piłki ręcznej. W nocy możliwe słabe opady śniegu, śniegu ziarnistego, jak czytamy w komunikacie Instytutu Meteo, lub marznąca mrzawka, a na wybrzeżu również deszcz ze śniegiem. Czyli pełna oferta, w wielu miejscach do tego mgły, lokalnie marznące, ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura tej nocy od minus 17 na wschodzie do minus 4 w centrum i do zera na wybrzeżu. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Lokalnie możliwe słabe opady śniegu, ale bardziej prawdopodobne są przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura od minus 6 stopni na południowym wschodzie, do zera w centrum i do plus 3 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem schab wieprzowy bez kości ma kosztować 10,99 za kilogram, a pomelo tylko 3,99 za sztukę. Oferta ważna do poniedziałku 30 stycznia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magmisie to żelki z magnezem w pysznych owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magmisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magmisie, pyszne magnezowe misie. Do biegu, gotowi! Rozpoczął się wielki wyścig z czasem. 40% rabaty, zniżki dla dzieci i dodatkowe korzyści czekają na Was tylko do 31 stycznia. Second Minute tylko w Rainbow. Sprawdź w swoim biurze podróży lub na rp.pl. Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, to nie była jakaś tragedia. Zdarza się. Niby można coś łykać, smarować. Ale komu by się chciało? Bo można dużo prościej. Pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. To żadna filozofia. Szampon DX2 wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporne na wypadanie. DX2. I nie ma co kombinować. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. czwartuś, czwarteczek, czwartunio, czwartusio. Czwartek jest super i czwartek jest żółty, bo w Lidlu od czwartku jest weekendowa super, super oferta z żółtej gazetki. Więc od czwartku oferta z żółtej gazetki. Parówki Pure Peacock 2,79 za 240 gramów. Tak, tylko 2,79. A śliwka w czekoladzie złoty 99 za 100 gramów. Jedynie złoty 99. Lidl, co tydzień coś nowego. Był sobie maluszek, który nie potrafił sam wydmuchać noska. Na szczęście mama znalazła rozwiązanie. Aromactive Baby. Można go stosować bez obaw już od pierwszego dnia życia. Żel Aromactive Baby uwolnił aromaty sosny, mięty i eukaliptusa, które pomogły dziecku spokojnie zasnąć. Morał? Dla maluszków tylko Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 17. Przed 17 mówiliśmy m.in. o ministerialnych planach ograniczenia adopcji zagranicznych. Ja tak może bardzo emocjonalnie, ponieważ jeżeli słyszę o adopcji, to mnie bezpośrednio to dotyczy, ponieważ adoptowałem kiedyś dziewczynkę, ale jeżeli słyszę, że ktoś operuje tak cyferkami, mówiąc 80-20%, to proponuję, żeby poszedł do domu małego dziecka i posłuchał, jak dzieci płaczą, które potrzebują miłości i ciepła, i wtedy wydawał opinię. Jeżeli chociaż 1% dzieci, które są chore i nie mogą znaleźć rodziny w Polsce, to trzeba im pomóc. I tyle. To wszystko z mojej strony. Przepraszam, bo bardzo emocjonalnie do tego podchodzę i gotuje się we mnie krew, jak słyszę, że ktoś operuje tak cyferkami łatwo. A conversation was short and sweet. It nearly swept me off my feet. And I'm back in the rain. Oh, and you are on dry land. Oh, you made it there somehow. You're a big girl now. There on the horizon, sitting on the fence, he's singing his song for me at his own expense. And I'm just like that bird, singing just for you. Oh, I hope that you can hear me singing through the steels. Time's a jet plane, it moves too fast. But what a shame if all we've shared can last. I can change, I swear. Oh, see what you can do. Oh, and I can make it through. You can make it too. Love is so simple, to quote a phrase. You know it all the time, and I'm learning it these days. So I know where I can find you. Oh, in somebody's room. Oh, it's a price I have to pay. 'Cause you're a big girl all the way. A change in the weather is known to be extreme. But what's the sense of changing horses in midstream? I'm going out of my mind. Oh, with a pain that stops and starts. Oh, like a coaster to my heart. Ever since we've been apart. Like a coaster that my heart ever since we've been apart. Mam pytanie odnośnie ostatniej wiadomości sportowej o kanciarzach. Naturalnym jest to, że taki kanciarz musi oddać premię za złoto olimpijskie, czy za medal olimpijski. Ale czy jego koledzy ze sztafety również? Może koledzy z działu sportowego to wiedzą? Podrzucę pytanie kolegom ze sportu. Być może do serwisu o 19, do serwisu sportowego wyjaśnią, zbiorą informacje na ten temat. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. A ta piosenka, którą słyszeli państwo przed chwilą, to piosenka Boba Dylana w wersji Łukasza Lacha. Zapraszamy do Trójki. Z asystą honorową przy udziale najważniejszych osób w państwie i warszawiaków stolica żegnała dziś jednego ze swoich bohaterów, generała Janusza Brochwicz-Lewińskiego, pseudonim Gryf. Jak wspomina Jarosław Wróblewski, autor książki o byłym powstańcu, generał miał bardzo piękny życiorys. Życie generała Gryfa to temat niejednego filmu sensacyjnego, przygodowego, historycznego. To był tak barwny życiorys i tak niesłychany, a przepojony z drugiej strony takim patriotyzmem, chęcią walki, konsekwencji. Co pan opowiadał? Ja miałem wiele pytań dla niego. Przyjaciel generała Janusza Brochwicz-Lewińskiego, Piotr Chudy. Bo fascynowało mnie wszystko. Dla mnie to, że człowiek, który miał 19 lat, rusza na wojnę, jako już kapral podchorąży, ucieka z niewoli sowieckiej, potem jeden z bardzo takich kluczowych oficerów w podziemiu, w Armii Krajowej. Mimo tego ogromnego terroru, który tutaj panował, jak to pokolenie działało i jak oni się zachowali, bohatersko po prostu. Zawsze z niesamowitym wzorem i ja z wielkim szacunkiem patrzę na to, bo nie wiem, jakie nasze pokolenie, czy ja bym się zachował, biorąc pod uwagę te warunki, które ich spotkało. Wspaniała postać. Pani Urszula, warszawianka. Spotkałam się z nim na króciutko podczas obchodów w sierpniu 2013 roku przy pałacu Michla właśnie, pan generał. Generał był wtedy obecny. Dostałam od niego autograf. Został też odznaczony krzyżem srebrnym Virtuti Militari za zasługi podczas właśnie obrony pałacyku Michla w 1944 roku. Króciutko z nim rozmawiałam. To była wspaniała, ciepła postać, bohater nasz. Kampania wrześniowa, gdzie dostał się do niewoli i został skazany na karę śmierci przez NKWD. I to zaważyło na całym jego życiu, że miał świadomość, że ciąży na nim wyrok śmierci. Pałacyk Michla, obrona, 5 szturmów, gdzie chłopcy z parasola pokazali naprawdę wielką klasę i życie powojenne, no, to życie w szeregach wywiadu brytyjskiego, gdzie był m.in. ochroniarzem rodziny królewskiej królowej Elżbiety II. Pan generał był też w obozie przez pewien czas. Opowiadał, że gdyby nie był wyzwolony, mówi tak, że 2-3 tygodnie to już chyba by nie przeżył, bo był już w tak słabym stanie. Gangryna się tworzyła, bo był przestrzelony przez szczękę. To jest tego jego cudów, co mówi tak, że to się wszystko tak dobrze czasowo złożyło, że został wyzwolony, bo tak to już było koniec. On był ciężko chory, był wzięty natychmiast do szpitala, tam spędził wiele miesięcy kurując się. No wrócił do Polski, tutaj też był aktywny. To nie był człowiek, który gdzieś stał z boku, on się angażował w to, co się dzieje w Polsce, zabierał głos. A dla mnie wielki człowiek, wielka postać. Po prostu, jak wchodziło się do jego mieszkania, czuć było jego ciepło. To jest człowiek, który lubi być w otoczeniu innych i bardzo chętnie się dzieli jego przeszłością. Przyjazny, ciepły. No jest to dla nas ważna postać. Lidia Moros, reprezentantka grupy rekonstrukcyjnej Dywersja i Sabotaż Kobiet. Jest to dla nas wzorzec i taka ikona, której dzisiaj w XXI wieku często brakuje. I jest to dla nas po prostu wzorzec do naśladowania dla młodzieży w tych czasach. Pałacyk Michla, żytnia wola, bronią się chłopcy spod parasola, choć na tygrysy mają wisy, bo warszawiaki fajne chłopaki są. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż swój młody duch jak stal. Każdy chłopaczek chce być ranny, sanitariuszki, morowe panny. I gdy cię kula trafi jaka, poprosisz pannę, da ci buziaka. Hej! Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, spręż swój młody duch jak stal. Z tyłu za linią dekowniki, intendentura, różne umrzyki gotują zupę, czarną kawę i tym sposobem walczą za sprawę. Hej! Czuwaj wiaro i wydężaj słuch, pręż swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wydężaj słuch, pręż swój młody duch jak stal. To dowództwo jest morowe, bo w pierwszej linii nadstawia głowę, a najmorowszy z przełożonych to jest nasz miecio w kółko golony. Hej! Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż swój młody duch jak stal. Wiara się bije, wiara śpiewa, szkoby się złoszczą, krew ich zalewa. Różnych sposobów się i mają, co chwilę szafę nam posuwają. Hej! Czuwaj wiaro i wydężaj słuch, pręż swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wydężaj słuch, pręż swój młody duch jak stal. Lecz na nic szafy i granaty, za każdym razem dostają baty. I co dzień się przybliża chwila, że zwyciężymy i do cywila. Czuwaj wiaro i wydężaj słuch, pręż swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wydężaj słuch, pręż swój młody duch jak stal. Pracując za dwóch, czuwaj wiaro i wydężaj słuch, pręż swój młody duch jak stal. Czuwaj wiaro i wydężaj słuch, pręż swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wydężaj słuch, pręż swój młody duch jak stal. Prezydent Andrzej Duda awansował pośmiertnie Janusza Brochwicz-Lewińskiego do stopnia generała dywizji, a o jego historię pytała Anna Rokicińska. Gryf został dziś pochowany w Warszawie. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy dziś o planach ograniczenia adopcji zagranicznych polskich dzieci. Przy okazji pojawił się bardzo ciekawy wątek. Tak, słucham teraz o tych adopcjach. Tak sobie myślę, ja pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej i tak z punktu widzenia ludzi, którzy mają do czynienia z różnymi dzieciakami, zdarzyło mi się parę takich przypadków, że miałyśmy do czynienia z dziećmi, które były swojego czasu adoptowane, bo były przez rodziców niechciane, bo fas, bo coś tam, bo były jakieś bezprawne, to o czym Państwo mówicie. I w tej chwili na gwałt jest taka, przynajmniej w naszych stronach, ja jestem z Podlasia, pojawiła się nowa tradycja, że wszyscy raptem przypomnieli sobie, że mają dzieci, które kochają i do których tęsknią, bo pojawiło się 500+. Myślę, że to też warto wziąć pod uwagę. Te dzieci, my mamy z nimi do czynienia, one powróciły do tych rodzin i wcale na tym nie skorzystały, na tych więziach rodzinnych, które zostały teraz tak reanimowane w taki nagły sposób. Myślę, że to też jeden z takich głosów, że ja jestem, mam sama trójkę dzieci i jestem bardzo prorodzinna, ale z punktu widzenia tych biednych dzieciaków to szkoda. Lepiej im było w tamtych rodzinach. Dziękuję pani za telefon. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. A my przeniesiemy się teraz do Izraela, bo Izrael ogłosił przetargi na 2,5 tysiąca domów dla osadników na terenach okupowanego zachodniego brzegu Jordanu. To już druga taka decyzja po tym, jak prezydent USA, prezydentem został Donald Trump, który nie kryje swoich proizraelskich sympatii. Wiele wskazuje więc na to, że idea zażegnania konfliktu izraelsko-palestyńskiego na zasadzie utworzenia dwóch państw, którą popierał prezydent Barack Obama, staje się nierealna. Nie ma wątpliwości, że jest to bardzo znaczący ruch. Wieloletni korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie Jarosław Kociuszewski. Bo to nie jest kilkadziesiąt, jeden, dwa przetargi, tylko 2,5 tysiąca, czyli uruchomienie procesu, który został wstrzymany przez izraelski rząd z powodu konfliktu z administracją Baracka Obamy. Osobistego konfliktu między Barackiem Obamą a Benjaminem Netanyahu. Panowie się szczerze nie znosili. Myślę, nadal nie znoszą, ale także konfliktu ideologicznego, pomysłu na życie, pomysłu na Bliski Wschód. Mówi prominentny działacz Organizacji Wyzwolenia Palestyny, Wasel Abu Yusef. Uważamy, że izraelskie osadnictwo jest nielegalne i musi zostać zlikwidowane. Są jasne międzynarodowe rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ na ten temat. Ostatnio także mieliśmy rezolucję potwierdzającą, że osadnictwo w świetle prawa międzynarodowego jest nielegalne. To jest samowolna decyzja. Nigdy nie zgodzimy się na przestępcze działania izraelskiego rządu, którego agresja skierowana jest w stronę Palestyńczyków. Barack Obama uważał, że żydowskie osadnictwo jest najważniejszą przeszkodą w stabilizacji, w osiągnięciu pokoju na Bliskim Wschodzie, w dialogu z Palestyńczykami. Natomiast Benjamin Netanyahu czy prawica izraelska uważa, że to nie ma żadnego znaczenia, że to jest prawo Izraela do zasiedlania i stąd to osadnictwo się rozwija. Mówi trójce Gershon Baskin, izraelski politolog, założyciel Izraelsko-Palestyńskiego Centrum Badań i Informacji. To nie jest nowa decyzja, to kontynuacja funkcjonującej polityki rządowej, aby nadal okupować zachodni brzeg. Stało się to teraz z powodu zmiany amerykańskiej administracji. Decyzję o rozbudowie osiedli podjęto zaraz po rozmowie premiera Netanyahu z prezydentem Trumpem. W moim przekonaniu jest to rodzaj testu. Sprawdziano, jak na taki krok zareaguje światowa opinia. Izraelczycy zdają sobie sprawę, czy Benjamin Netanyahu, czy izraelska prawica, że to łagodne czy sprzyjające traktowanie osadnictwa żydowskiego również może się zmienić. W związku z tym to jest taki moment, kiedy można ileś projektów przepchnąć, ustanowić fakty i na zachodnim brzegu Jordanu, we wschodniej Jerozolimie, ale również w relacjach z Amerykanami. Czyli pokazać, że rozbudowujemy osadnictwo, a potem powiedzieć chwilę, przecież rozbudowywaliśmy, a wy nie protestowaliście. Czy nie sądzi pan, że jest to kolejny krok do odrzucenia idei dwóch państw? Tak, wszystko wskazuje na to, że jest to właśnie ten kierunek, w którym zmierzamy. Jeśli Izrael nadal będzie rozbudowywał swoje osadnictwo na terenach okupowanych, prawdopodobieństwo utworzenia państwa palestyńskiego obok Izraela ciągle będzie maleć. Proces pokojowy jest martwy. Kompletnie. I to od lat. Co do tego nie ma wątpliwości. Czy oparcie się teraz na idei dwóch państw dla dwóch narodów jest stratą czasu? To jest dyskusja. I jest jeszcze pytanie praktyczne. Czy naprawdę jest możliwe jeszcze podzielenie zachodniego brzegu Jordanu na dwa państwa? Z roku na rok jest to coraz trudniejsze. Izraelskie media podają, że około 100 domów zostanie wybudowanych ze środków Jareda Kushnera, zięcia Donalda Trumpa, obecnie także jego doradcy do spraw umów handlowych i Bliskiego Wschodu. A o inwestycje izraelskie na zachodnim brzegu pytał Marcin Pośpiech. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Thank you. Wladimirska, tak nazywa się artystka. Tu Trójka, minęła 17.30. W Trójce jest skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Polska podejmie adekwatne działania w sprawie sprofanowania cmentarza w ukraińskiej Bykowni. Zapowiedziała to premier Beata Szydło. W nocy nieznani sprawcy namalowali napisy wychwalające SS i UPA na pomniku upamiętniającym polskie ofiary z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej, a także na ukraińskiej części nekropolii. W sprawie profanacji szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski rozmawiał już z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy i poprosił o dokładne zbadanie tego incydentu. Więcej powiemy w serwisie o 18. Ilona Pieczyńska Czerny z Komisji Nadzoru Finansowego to nowy świadek, którego chcą przesłuchać sejmowi śledczy z Komisji do Spraw Afery Amber Gold. Według posłów urzędniczka KNF-u mogła się kontaktować z gdańską prokuraturą. Wstępnie zaplanowano, że stanie ona przed komisją 7 lub 8 lutego. Dziś na pytania posłów odpowiadał były szef Komisji Nadzoru Finansowego Stanisław Kluza. Komisja Europejska zaleciła utrzymanie tymczasowych kontroli na niektórych granicach wewnątrz strefy Schengen o kolejne 3 miesiące. Chodzi o Niemcy, Austrię, Danię, Szwecję i Norwegię, które wprowadziły ograniczenia ponad rok temu w związku z napływem migrantów do Unii. Decyzja o utrzymaniu kontroli przez kolejne 3 miesiące wymaga zgody rządów państw unijnych. Jeśli taka decyzja zapadnie, tych 5 krajów będzie mogło utrzymywać kontrolę do końca maja. Pełny serwis Trójki 18, a teraz czas na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Na rynku pracy grudzień był najlepszy od 1990 roku. Stopa bezrobocia wyniosła 8,3%, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Wszystko wskazuje na to, że rok 2017 będzie rokiem wzmożonej rywalizacji o pracowników, mówi Andrzej Kubisiak z Work Service. Spodziewamy się, że bezrobocie będzie spadać, ale wolniej niż w 2016 roku. Mamy puli osób bezrobotnych, prawie 60% osób, które są długotrwale wykluczone z rynku pracy. To powoduje, że to bezrobocie nie może już tak szybko spadać, bo przywracanie też osób długotrwałych jest dużo bardziej czasochłonnym procesem. 8,3% grudniowego bezrobocia to statystyka. W rzeczywistości bezrobocie może być i jeszcze niższe, zauważa wicenaczelny Rzeczpospolitej Paweł Jabłoński. Jest prawdopodobnie tu efekt szarej strefy, która sztucznie zawyża ten wskaźnik i bezrobocie rzeczywiste, prawdziwe jest mniejsze. No przedsiębiorcy, im się lepiej pracuje, jak jest choć trochę bezrobocia, więc przy tak niskim, no to oni starają się ściągnąć skąd się da pracowników. To pokazuje, że te dwie rzeczy się tutaj rozmijają, czyli nasze możliwości zatrudnienia i potrzeby gospodarki. W grudniu liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła ponad 1 330 000 osób. Spore wzrosty zanotowała dziś giełda papierów wartościowych w Warszawie. Na koniec dnia WIG20 poszybował w górę o 3,28%, a WIG wzrósł o 2,77%. To efekt m.in. poprawy nastrojów na światowych rynkach, mówi niezależny analityk giełdowy Marcin Kiepas. Co można wiązać z odnowieniem się nadziei, że polityka nowej administracji prezydenta Trumpa będzie prowadzić do przyspieszenia wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych. Z drugiej strony takim czynnikiem pozytywnym były informacje płynące ze spółek, w tym ze spółek amerykańskich, gdzie trwa sezon publikacji wyników, jak również ze spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Dużym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się dziś akcje sektora bankowego, zauważa ekspert. To wszystko oprócz takiej poprawy nastrojów globalnych wiązało się przede wszystkim z nadziejami na to, że najgorsze ten sektor bankowy ma już za sobą i że te wszystkie niekorzystne czynniki, w tym wprowadzenie podatku bankowego, nie będą już ciążyć wynikom spółek. Obroty na giełdzie wyniosły dziś ponad 1,5 miliarda złotych. Z dobrych nastrojów na rynkach korzystał też dziś złoty, który umocnił się w stosunku do głównych walut. Teraz frank szwajcarski kosztuje 4,05 zł, podobnie jak i dolar. 4,05 zł. Euro kosztuje 4,35 zł. Funt brytyjski 5,11 zł. W nocy miejscami opady śniegu, słabe opady śniegu, może się pojawić marznąca mrzawka, na wybrzeżu również deszcz ze śniegiem. W wielu miejscach do tego mgły, lokalnie marznące, ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura tej nocy może spaść do minus 17 stopni na wschodzie, do minus 4 w centrum i do zera na wybrzeżu. Jutro zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, ale lokalnie możliwe jeszcze słabe opady śniegu nad morzem, śniegu z deszczem i temperatura w ciągu dnia od minus 6 stopni na południowym wschodzie do zera w centrum i do plus 3 stopni nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2016. 30333. No, pani Adrianno, to ja gratuluję. Strasznie się cieszę. Również się cieszę. Licytacje, akcja SMS-owa, wyjątkowa płyta. Dla uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin, stypendystów Fundacji Świętego Mikołaja zebraliśmy, uwaga, ponad 1 000 000 złotych. Jestem z wami od lat i wszyscy jesteśmy wygrani. Niesamowite. Bardzo dziękujemy państwu, słuchaczom Trójki, za to hojne wsparcie naszej akcji. Ja serdecznie dziękuję. Dziękuję również serdecznie. A na finał zapraszam w piątek po godzinie 16:00. Do usłyszenia. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ascorvita, gdy potrzebuję naprawdę dużej dawki witaminy C. Ascorvita. Wybieram lek, bo to gwarancja jakości i skuteczności. Ascorvita. Tabletka musująca to wygoda stosowania i szybkość wchłaniania. Ascorvita to lek, który zawiera aż 1000 mg witaminy C w jednej tabletce. Dostępny w aptece. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ascorvita. Kwas askorbinowy 1000 mg tabletki muszujące. Wskazania. Stany niedoborów lub zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci do 12 roku życia. Kamica nerkowa, fenyloketonuria. Naturprodukt Pharma. Szukasz samochodu dostawczego do firmy w dobrej cenie? Czy wiesz, że Fiat Ducato już 10. rok z rzędu jest najczęściej wybieranym samochodem dostawczym w Polsce? A czy wiesz, że teraz w ofercie wyprzedażowej możesz kupić Fiata Ducato z rabatem aż 37 tysięcy złotych netto? Nie czekaj! Wejdź na stronę fiatprofessional.pl i wybierz jeden z tysięcy dostępnych od ręki samochodów dostawczych. Szczegóły w salonach. Fiat Professional. Profesjonalny jak ty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. He tires easily, but he thinks the world would be right if it could buy truth from him. Mary says he changes his mind more than one, but she made a bet, even when a chance. Podaliście w prognozie pogody przed chwilą, że w nocy miejscami opady śniegu, a moglibyście jeszcze podać te miejsca? No, z prognozy wynika, że padać może tu i ówdzie, ale tylko przelotnie, tak więc to nie będzie nic poważnego. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl, a u nas już za chwilę Beata Michniewicz w Pulsie Trójki, między innymi o regulaminie sejmowym i o ordynacji wyborczej, czyli o tym i o owym. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise paid for hands and then away. Both under influence, we had divine sense to know what to say. Mind is a razor blade to call for hands of above. One night of magic rush, the star just simple touch. One night to push and scream, and then relief. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made, we were in love. To call for hands of above. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, posłowie Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe i Michał Dworczyk, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Chciałam z panami porozmawiać o zupełnie innych sprawach, ale zaczniemy od historii, która bardzo bulwersuje pana posła Dworczyka, ale pana posła Sawickiego chyba także. Mianowicie coś się złego dzieje między Polską a Ukrainą, panie pośle? No, bez wątpienia mamy do czynienia z kolejną bardzo niepokojącą sytuacją. Dzisiaj nad ranem został zniszczony, najprawdopodobniej wysadzony, polski pomnik w Bykowni. To jest zniszczone kolejne polskie upamiętnienie. Bez wątpienia takie wydarzenia wpływają na relacje polsko-ukraińskie. Być może jest to już pokłosie ujawnionej notatki Ministerstwa Spraw Zagranicznych sprzed 9 lat, a takich notatek w ministerstwie przez lata powstało tysiące. Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko za bardzo podkręcamy ten temat, bo dziś także na prezydium Komisji Spraw Zagranicznych mieliśmy kwestię kolejnej rezolucji odnośnie Ukrainy i jakby gloryfikującej akcję Wisła. Ja ciągle mówię, że nie możemy Polaków obciążać tą akcją Wisła, ale także nie możemy tej akcji gloryfikować. To są sprawy... Ale to znaczy podkręcamy? W ogóle nie powinniśmy o tym mówić? Powinniśmy o tym mówić, ale w kategoriach bardziej historycznych. Niech historycy o tym mówią, a nie zajmują się na bieżąco politycy, bo mam wrażenie, że właśnie Rosji dokładnie o to chodzi, żeby ale relacje na przykład... między Polską a Ukrainą były relacjami coraz gorszymi. No, ale i to politycy nie jest muszą dobry się kierunek. Zająć. Na przykład Ministerstwo Spraw Zagranicznych prosi o wyjaśnienie szefa ukraińskiego MSZ-u zakazu wjazdu dla prezydenta Przemyśla. Także... W moim przekonaniu to się wpisuje w ten ciąg niebezpiecznych czy niepokojących zjawisk, dlatego że z jednej strony zniszczenie pomnika w Hucie Pieniackiej, za chwilę ten dziwny, nawet dla parlamentarzystów ukraińskich, bo ja dostałem list od przewodniczącego parlamentarnej grupy ukraińsko-polskiej, list do wiadomości, w którym ukraińscy parlamentarzyści pytają szefa SBU, dlaczego właściwie taka sytuacja ma miejsce. Teraz zniszczenie pomnika w Bykowni, to wszystko wpisuje się w pewien scenariusz negatywnych zjawisk, które mogą wpływać na relacje polsko-ukraińskie. Zgadzam się z panem posłem. Nie można tego demonizować, ale również nie można tego lekceważyć. Tak, tylko panie Błasze, nie jest żadna tajemnica, że Rosjanie na Ukrainie mają jeszcze nadal ogromne wpływy, a Ukraina jest państwem dalekim od demokracji. Także oligarchom ukraińskim zależy na tym, żeby na tych uczuciach nacjonalistycznych, antypolskich, antyukraińskich rzeczywiście grać. To teraz porozmawiamy o polskiej demokracji. Jakie znaczenie dla obywateli, bo w sumie chodzi nam chyba o obywateli, ma regulamin Sejmu? Czy to jest sprawa wyłącznie wewnętrzna Izby? Czy coś zależy, jeśli chodzi o pracę parlamentarzystów na rzecz obywateli, od regulaminu właśnie? Proszę panów. Panie redaktor, mam trochę doświadczenia, jeśli chodzi o parlamentaryzm, i powiem szczerze, że ciągłe grzebanie w regulaminie nie ma sensu. Dobrze byłoby, żeby było ono właściwie stosowane. Ja tak szczerze mówiąc, po ostatniej sytuacji trochę współczuję Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo nie wyobrażam sobie, żeby w momencie, kiedy ktoś w gabinecie Jarosława Kaczyńskiego powie kochany panie prezesie, byłby wyrzucony za te słowa z gabinetu. Natomiast marszałek Kuchciński posła za takie stwierdzenie z trybuny sejmowej wyrzucił. Więc gdyby marszałek Kuchciński stosował ten regulamin z umiarem i taktem, to z pewnością nie potrzeba dodatkowych zapisów, bo nie ma takiego prawa, które byłoby w stanie opanować pomysłowość parlamentarzystów, ale także zwykłych ludzi. Chyba te propozycje zmian, nad którymi właściwie nie wiadomo do końca, czy to są propozycje samego marszałka Kuchcińskiego, czy jakiejś grupy posłów, czy też części prezydium Sejmu ze strony Prawa i Sprawiedliwości. W każdym razie Biuro Analiz Sejmowych i Biuro Legislacyjne rozważają różne propozycje, przyglądają im się od strony prawnej. No i myślę, że to nie chodzi tylko o zachowanie posła Szczerby, który już się staje powoli legendą i męczennikiem sprawy, ale chodzi w tych proponowanych zmianach między innymi o ograniczenie możliwości zgłaszania wniosków formalnych, o kary dla posłów, którzy odbiegają od tematu. Czyżby rzeczywiście ta sprawa była tak dotkliwa? Czy zwykła kultura polityczna nie mogłaby tutaj załatwić tej sprawy? Ja oczywiście mam o wiele krótsze doświadczenie parlamentarne niż pan poseł, bo jestem posłem pierwszej kadencji. Natomiast nie przypominam sobie ani w tej, ani w poprzedniej kadencji, kiedy jako obserwator życia politycznego śledziłem wydarzenia w Sejmie, żeby nad regulaminem jakoś w sposób szczególny pracowano. W związku z tym, panie pośle, to nie jest żadne grzebanie w regulaminie. Jak rozumiem, w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której trwają prace nad modyfikacjami regulaminu w odpowiedzi na to, co się działo w Sejmie. Bo proszę państwa, można oczywiście to bagatelizować, tak jak pan poseł, ale z drugiej strony mieliśmy do czynienia po raz pierwszy w historii III Rzeczpospolitej z sytuacją, gdzie zablokowano, czy była próba zablokowania pracy Sejmu. I ja rozumiem, że te propozycje, które się pojawiły, są jakąś odpowiedzią, aby Sejm mógł pracować sprawnie. Ale czy nie są wylewaniem dziecka z kąpielą? Czy może właśnie, tak jak pani redaktor pyta, załatwić to wszystko kulturą osobistą i zdrowym rozsądkiem? Ja bardzo chciałbym, żeby tak było, ale ostatnie wydarzenia ostatnich tygodni i miesięcy pokazują, że najwyraźniej nie można. Proszę państwa, no każdy, kto ogląda obrady Sejmu, bądź im się przysłuchuje, może usłyszeć, jak pod pozorem zgłaszania wniosków formalnych, i pan poseł chyba to przyzna, wychodzą parlamentarzyści na trybunę sejmową i wygłaszają różnego rodzaju wystąpienia. Pan poseł chyba przyzna, że wielokrotnie posłowie zachowują się w sposób, który godzi w powagę Izby Niższej. I w tej chwili trwają jakieś prace. Natomiast tak naprawdę to nie jest pytanie do nas, nie, no, posłów, Bogiem ma prawdę, tylko to jest do tak, prezydium Sejmu, które że musi... Że jest 12 przypadków, kiedy można zgłosić w tej chwili wniosek formalny. I bardzo często posłowie w ramach uzasadnienia przemycają to, co naprawdę chcą powiedzieć. Mogę pani redaktor? Jest. Może nie, pan. Nie zdarzyło mi się przez ostatnie półtora roku złożenie wniosku formalnego i wykorzystywanie tej formuły do zabierania głosu. Chcę, żeby Sejm wrócił do dobrej tradycji dyskusji parlamentarnej. Ta dyskusja polegała na tym tradycyjnie, że były debaty długie, średnie i krótkie. W tych debatach każdy temat mógł być omówiony. Wtedy nie było tak zwanego zadawania pytań w trzecim czytaniu, bo tematy były omówione dokładnie podczas pierwszego i drugiego czytania. Jeśli Sejm ogranicza się do maszynki, w której mamy 3, 5, najwyżej 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół, to później mamy sytuację, w której opozycja, która nie ma możliwości uczestniczenia w publicznej debacie parlamentarnej, wykorzystuje właśnie formułę i zapytania w trzecim czytaniu i także formułę zgłoszenia wniosku formalnego do wygłaszania różnego rodzaju oświadczeń. Ale panie pośle, to nie jest tak, że tylko po stronie opozycji wnioski formalne są wykorzystywane do wygłaszania oświadczeń. Także po stronie rządzących, po stronie Zjednoczonej Prawicy również to się zdarza. Oczywiście rzadziej, bo macie inną możliwość wypowiadania się. Więc jeszcze raz mówię, w mojej ocenie, gdyby wrócono do starej, dobrej tradycji, dłuższych debat, dlaczego my w tym tygodniu obradujemy tylko 2 dni i mamy chociażby punkt... Myśli pan poseł, że gdyby były dłuższe debaty, to wtedy ta chęć dyskusji byłaby zaspokojona, chęć wypowiedzenia się i nie byłoby nadużyć regulaminu? Tak myślę. Poza tym od posłów wymagałoby się głębszej merytoryki. Gdy poseł zabierał 20-30 minut czasu w debacie nad jakimś określonym tematem, to musiałby się do tego przygotować i jednocześnie druga strona, konkurencja polityczna, miałaby czas na stosowną rypostę. Ośmieszyć w takiej dyskusji posła bardzo łatwo. Pamiętam lata 93-7 i późniejsze, kiedy rzeczywiście dyskutując chociażby z posłami Unii Wolności, do każdego tematu trzeba było być doskonale przygotowany. Jeśli ma się 5 minut, to oczywiście wtedy wygłaszają posłowie swoje kwestie, a później uzupełniają różnego rodzaju pomysły właśnie w formie zapytania bądź też oświadczenia. Żeby być precyzyjnym, to trzeba powiedzieć, że przy pierwszym czytaniu ustawy jest tego czasu o wiele więcej niż 5 minut. Natomiast panie pośle, również albo 15, ale panie pośle, też trzeba powiedzieć sobie jedno, bo to jest jakiś pomysł, żeby wrócić do takiego sposobu debatowania, to go złóżcie, bo przypomnijmy, że ten model, o którym pan mówi, działał chyba w latach 90. Ostatnio już nie funkcjonował. I teraz panie pośle, właśnie od tego jest prezydium, żeby zaproponować rozwiązania, które w jakiś sposób rozwiążą dzisiejsze problemy, które są w parlamencie, bo co do tego, że są te problemy, to chyba zgodzimy się wspólnie. Tak, zgodzimy się. W każdym razie prezydium Sejmu tymczasem jeszcze nie omawiało propozycji zmian w regulaminie, więc na razie to jest taki biały wieloryb. Więc myślę, że także są to pomysły, pani redaktor, bardziej urzędnicze niż polityczne, bo zadziwiająco ostatni konwent seniorów, wczorajszy o 21:00, konwentem rzeczywiście bardzo konsyliacyjnym i spokojnym, i aż zachowanie i marszałka Brudzińskiego i marszałka Kuchcińskiego zdumiewało, więc mam nadzieję, że to może są tylko... Może opcja zerowa. Ale myślę, że to są tylko pomysły rzeczywiście jeżeli urzędnicze. Opozycja zachowuje się odpowiedzialnie, kulturalnie i najzwyczajniej w świecie, kolokwialnie mówiąc, normalnie, to wtedy również może liczyć na merytoryczną dyskusję i pan marszałek Brudziński, pan marszałek Kuchciński zawsze na taką debatę są otwarci. Panie pośle. Gorzej w sytuacji, w której zaczynają się awantury, a z tym mieliśmy do czynienia przez ostatnie kilka tygodni. Mam nadzieję, że ten okres już jest za nami. Panie pośle, mam nadzieję, że będziemy mogli normalnie pracować jako parlament. Ja też mam taką nadzieję, tylko pamiętam opozycję PiSu i pamiętam także opozycję Panie samą. Panie pośle, jako opozycja PiS nigdy nie blokował ani mównicy, ani fotela marszałka. Zdarzało się nie uniemożliwiało się jako przewodniczącą PiS. Tego klubu tak i nam jest formalny, żeby na koniec panowie odpowiedzieli mi na inne pytanie, bo myślę, że to jest jeszcze ważniejsze niż zmiany w regulaminie. Ewentualne zmiany w ordynacji samorządowej, o których mówimy od kilku lub nawet kilkunastu dni. Czy ograniczenie kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów miast jest do przemyślenia, do zaakceptowania, czy to jest pomysł do odrzucenia? Marek Sawicki. No to jest pomysł, który oczywiście pada w przestrzeni politycznej rzucanej przez Prawo i Sprawiedliwość, kiedy w normalnej rywalizacji w wyborach samorządowych nie potrafi wygrać, w większości wypadków nie potrafi wygrać, to próbuje wprowadzić zmiany w ordynacji wyborczej, zakazując dotychczasowym samorządowcom kandydowania w kolejnych wyborach. Chcecie to wprowadzić, proszę bardzo, prawo nie działa wstecz, odliczajmy czas od następnej kadencji, możemy o tym dyskutować, a nie na zasadzie zablokujemy dzisiejszych samorządowców po to tylko, żeby w to miejsce mogli wystartować kandydaci PiSu. Informuję was, że mam już gotowe listy także równoległe nowych kandydatów i kolejne wybory samorządowe i na poziomie gminy, powiatu i województwa także wygramy. Czyli pan to odbiera tylko jako próby zablokowania możliwości działania do tych oczywiście, że tak. No, jeśli Jarosław Kaczyński mówi o tym, że w terenie potworzyły się małe sitwy i dyktatury, takie małe dyktaturki, no to oczywiście dla niego lepiej byłoby, żeby była jedna wielka sitwa i jedna wielka dyktatura i na to nie ma zgody. Panie pośle, bardzo proszę nie obrażać nas, parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Do pana mam obawę, bo istnieje też takie przypuszczenie, ponieważ to jest w ludzkiej naturze, że jeżeli taki burmistrz będzie miał przed oczami perspektywę zakończenia swojej kariery, to dla niego ta druga kadencja może być właściwie stracona. On może sobie szukać miejsca w biznesie. Niekoniecznie zawsze najbardziej uczciwymi metodami. Najpierw odnosząc się do tego, co powiedziała pani redaktor, ten pomysł rzeczywiście funkcjonuje od kilku, a nawet kilkunastu, ale nie dni, a lat. Dlatego, że przypomnijmy, ten pomysł powraca i to w programach różnych partii. Nowoczesna również, chociaż dzisiaj mówi to, co mówi, niedawno jeszcze o dwukadencyjności rozmawiała i dyskutowała. O tym trzeba rozmawiać. To jest jeden z pomysłów, który ma na celu uczynić samorządność w Polsce lepszą. Mamy mnóstwo wspaniałych samorządów, gdzie są świetni gospodarze i gdzie wszystko działa tak, jak należy dla dobra lokalnych wspólnot. Ale są też miejsca, w których są patologie. Jest zawsze obawa, że taka wielo, a czasami nawet kilkudziesięcioletnia jednoosobowa władza patologizuje cały system. I właśnie w trosce o to, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, rozpoczęliśmy tę dyskusję i będziemy chcieli zaproponować to rozwiązanie. Ale jeśli chodzi o patologię, panie pośle, ostatecznie będzie, to zobaczymy, czy to będzie kadencja czteroletnia, czy pięcioletnia, czy to będą dwie kadencje. Jak one będą musimy liczone. Kończyć, ale chciałam powiedzieć, że patologie mają to do tego, że tworzą układy i macki i taki patologiczny układ może przetrwać, tylko zmieni się ta osoba na górze. Niekoniecznie, dlatego że to też wpuszcza nową krew do systemu. Ja w moim okręgu wałbrzyskim mam wiele przykładów takich, gdzie właśnie wpuszczenie nowych, młodych ludzi do samorządów na nie pewno poprawi sytuację. Drogi sowieckiej, tam też była kadencyjność, jeśli chodzi o prezydenturę. Wymieniali się prezydent z premierem, Putin z... Panie pośle, chybiony przykład. No to jest niestety powołujcie się czas na dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra. 7 dni taniej technologii w sklepach Euro. Smartfon Lenovo Moto X Style z bambusową obudową 32 giga za 999. LED TV 40 cali Samsung 200 Hz za 1299. Laptop HP, procesor Intel Pentium, Windows 10 za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego kolejny koncert z cyklu Światowa Scena Jazzu. Określani mianem wizjonerów współczesnego jazzu, legendarny gitarzysta David Thorn i jego zespół Son of Goldfinger. Piątek, 27 stycznia, godzina 19.30. Zaprasza program drugi i Fundacja Jazzarium. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na zajęcia. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną jest jeszcze lepszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte z melatoniną wycisza i ułatwia